مناكبها في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمرتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمرتم من في السماء فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أم مدینے والے والے ناموں کو ملے

نويت سنة الاعتكاف. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتم عالیہ اپنی مایاناس تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں لکھتے ہیں، کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود پاک پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. منقول ہے گزشتہ زمانے میں ایک مومن اور ایک کافر مچھلی کا شکار کرنے چلے. کافر نے اپنے معبودوں کا نام لے کر جال پھینکا. تھوڑی دیر گزری، بے شمار مچھلیاں اس کے جال میں آ گئیں. مومن نے اللہ تعالی کا نام لیا اور جال دریا میں ڈالا. پورا دن ڈھل گیا، ایک مچھلی بھی نہیں لگی. غروب آفتاب کے وقت ایک مچھلی آئی، لیکن جب اس کو بھی جال سے نکالنے کی کوشش کی تو وہ بھی پھڑکتی ہوئی پھر پانی میں گر پڑی. اب دونوں کی واپسی ہوئی، کافر کا جال مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا، اٹھائے نہیں اٹھ رہا تھا، مومن خالی ہاتھ تھا. مومن کے موکل فرشتے کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کافر ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، اس نے جب اپنے معبودوں کا نام لیا تو اس کا تو جال دیکھتے ہی دیکھتے بھر گیا، اور یہ مسلمان ہے، اللہ کا ماننے والا ہے، اللہ ہی کا نام لیا، جال پھینکا، سارا دن گزر گیا، ایک مچھلی نہیں ملی اس کو. جب آسمان کی طرف فرشتہ گیا تو اللہ تعالی نے جنت الفردوس میں اسے مومن کا ٹھکانہ دکھایا کہ یہ جو آج خالی ہاتھ ہے، آج تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، یہ جب جنت میں جائے گا نا تو اس کو یہ مقام ملے گا. تو فرشتے نے جب اس مقام کو دیکھا تو کہا، قسم بخدا اس ٹھکانے کے بعد مومن کو جو بھی رنج پہنچے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. پھر اسے کافر کا ٹھکانہ دکھایا گیا کہ آج اس کو تو بڑا مال ملا ہے اور یہ تو اسی طرح آسائشوں میں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی رنج نہیں ہے. جب یہ جہنم میں جائے گا تو جہنم میں اس کا یہ مقام ہوگا. جب اس نے اس کافر کا ٹھکانہ دیکھا تو کہا، اللہ کی قسم اس ٹھکانے پر پہنچ جانے کے بعد دنیا کی کوئی نعمت اسے فائدہ مند نہ ہوگی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تکلیف مصیبت جب آ جائے تو اس پر صبر کرنے کا بہت بڑا اجر ہے. چنانچہ سورہ عنکبوت پارہ نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں، اور بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں پر جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے، کیا ہی اچھا اجر کام والوں کا وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. سورہ زمر پارہ نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. ترجمہ کنز الایمان، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی. ایک اور مقام پر ارشاد ہے اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا. ترجمہ کنز الایمان، ان کو ان کا اجر دوبالا دیا جائے گا بدلہ ان کے صبر کا. تو مصیبت تکلیف یہ جب آئے اس میں صبر کرنا ہے. تو آج دنیا میں طرح طرح کی پریشانیوں کے لوگ شکار ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی تنگ دست یا بے روزگار ہے، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے، کوئی اولاد کا طلبگار ہے، تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہے. ہر ایک کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. جو مصیبت آنے پر، بیماری آنے پر، تنگ دستی آنے پر صبر کرے گا اس کو کیا اجر ملے گا؟ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن شہید کو لا کر حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا، پھر صدقہ کرنے والوں کو لایا جائے گا اور حساب کے لیے روکا جائے گا، پھر مصیبت زدہ لوگوں کو لایا جائے گا اور ان کے لیے نہ تو میزان نصب کیا جائے گا نہ ہی اعمال نامہ نصب کیا جائے گا، پھر ان پر اجر نچھاور کیا جائے گا. تو وہاں موجود دنیا میں عافیت کے ساتھ رہنے والے لوگ اللہ عز و جل کے دیے ہوئے اس ثواب کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے جسم کینچیوں سے کاٹے جاتے. آج دنیا میں عافیت ہے، آج سہولتیں ہیں، آج کوئی پریشانی نہیں ہے، تو ہم سمجھتے ہیں یار یہ بڑی اچھی زندگی ہے. تو جو مصیبت میں زندگی گزار رہے ہیں، جو تکلیف میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ مایوس نہ ہوں، وہ صبر کریں کہ قیامت کا ذرا منظر تو لائیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی جناب سے ان پر اجر نچھاور کیا جائے گا. ان پر اجر نچھاور کیا جائے گا تو اس وقت دنیا میں عافیت میں رہنے والے لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارا جسم دنیا میں کینچیوں سے کاٹا جاتا، ہم صبر کرتے تو ہمیں بھی آج میدان قیامت میں یہ اجر ملتا. بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مصیبتیں و تکلیف جب آتی ہے بندے پر، اللہ تعالی کی رحمتیں بہت تیزی سے نازل ہوتی ہیں. چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے پاس تشریف لائے، اسے ہلایا یہاں تک کہ اس کے اتنے پتے گر گئے جتنے اللہ نے چاہے. پھر فرمایا مصیبتیں اور تکلیفیں میرے اس درخت کے پتوں کو گرانے سے بھی تیزی سے آدمی کے گناہوں کو گرا دیتی. اب ایک اور بڑی پیاری فضیلت سنیے، کیا آج دنیا میں رہتے ہوئے ہم مختلف نیک کام بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، مسجد آتے ہیں، مسجد کی بھی صفائی کر رہے ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے تو فجر کے لیے جاتے جاتے صدائے مدینہ بھی لگا رہے ہیں، علاقائی دورہ بھر ہے نیکی کی دعوت میں شرکت کر کے، نیکی کی دعوت دے کر مسجد آباد کر رہے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کر کے سنتیں سیکھ بھی رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں. اب پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، کسی سبب سے نہیں گئے تو کیا ہوتا ہے؟ سنیے، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سراپا نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن پر تعجب ہے، وہ بیماری سے ڈرتا ہے، مومن پر تعجب ہے وہ بیماری سے ڈرتا ہے، اگر وہ جان لیتا کہ اس بیماری میں اس کے لیے کیا ہے تو ساری زندگی بیمار رہنا پسند کرتا. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھایا اور مسکرائے. تو صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر تبسم کیوں فرمایا، کیوں مسکرائے؟ فرمایا، میں دو فرشتوں پر حیران ہوں، وہ دونوں ایک بندے کو مسجد میں تلاش کر رہے تھے جس میں وہ نماز پڑھتا تھا، جب انہوں نے اسے نہ پایا تو لوٹ گئے اور عرض کیا کہ یا رب عز و جل، ہم تیرے بندے کے دن اور رات میں کیے ہوئے اعمال لکھتے تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ تو نے اسے آزمائش میں مبتلا کر دیا. تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرا بندہ دن اور رات میں جو عمل کیا کرتا تھا اس کے لیے وہ عمل لکھو، اس کے اجر میں کمی نہ کرو، جب تک وہ میری طرف سے آزمائش میں ہے اس کا ثواب میرے ذمہ کرم پر ہے، اور جو اعمال وہ کیا کرتا تھا اس کے لیے ان کا بھی ثواب ہے. تو بس مصیبت آئے، غمزد پریشانی آئے تو شکوہ شکایت نہ کرے، شکوہ شکایت نہ کریں، بلکہ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرا کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا. پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو کرتے کیا ہیں؟ ادھر ادھر کہتے پھرتے ہیں، ادھر ادھر کہتے پھرتے ہیں، یہی ہوتا ہے. تو آگے یہی شاعر ایک اور بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہے اے حامد، جو ان کے دامن رحمت وابستہ ہے اے حامد، کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے، کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا ذہن بنا لیں صبر کرنے کا. صبر کرنے کا ایسا زبردست اجر ہے, بلکہ اس کے بارے میں مولا علی مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جان لو کہ تمام امور میں صبر کی حیثیت اسی طرح ہے جس طرح سارے جسم میں سر کی. تمام امور میں صبر کی حیثیت اسی طرح ہے جس طرح سارے جسم میں سر کی. اگر سر کٹ جائے تو جسم بیکار, اسی طرح اگر امور آ جائے تو سارے امور بیکار ہیں. یہ ذہن بنا لیں کہ اللہ عز و جل جو کرتا ہے یقیناً وہ صحیح کرتا ہے. مجھے خوشی ملی, مجھے آسائشیں ملی, مجھے نعمتیں ملی, کس نے دی؟ اللہ نے دی. مجھے تکلیف پہنچی, مجھے آزمائش میں مبتلا کیا گیا, کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. تو جو کرتا ہے ہمارا رب عز و جل وہ صحیح کرتا ہے. بسا اوقات بعض معاملات بندے کی سمجھ میں نہیں آتے, لیکن اس کے حق میں اسی میں بہتری ہوتی ہے. چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ والله يعلم وانتم لا تعلمون. میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اور قریب ہے کوئی بات تمہیں بری لگے, اور قریب ہے کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو, اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو, اور اللہ عز و جل جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اس بات کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 412 صفحات کی کتاب عیون الحکایات حصہ اول کی اس حکایت سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. چنانچہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا لقمان حکیم علیہ رحمت اللہ الرحیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی, فرمایا اے میرے پیارے بیٹے, جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر جان, اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ میرے لیے اسی میں بہتری ہے. اگرچہ بظاہر وہ مصیبت ہی نظر آ رہی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی. یہ سنا آپ کا بیٹا کہنے لگا کہ ابا جان آپ نے جو بات کہی وہ بات میں نے سن لی, میری سمجھ میں بھی آ گئی, لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مصیبت مجھے پہنچے میں سمجھوں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے؟ یہ میرے بس میں نہیں ہے. آپ کی بات میں نے سن لی ہے, سمجھ میں بھی آ گئی ہے, لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے. تو حضرت سیدنا لقمان حکیم علیہ رحمت اللہ الرحیم نے اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو فرمایا اے میرے بیٹے, اللہ عز و جل نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث فرمائے. ہمارے زمانے میں بھی ایک نبی علیہ السلام ہیں, آؤ ہم اس نبی کی زیارت کو چلتے ہیں, ان سے کچھ نصیحت کے مدنی پھول حاصل کریں گے. چنانچہ ان دونوں نے اپنا سامان تیار کیا, خچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے. دن رات انہوں نے سفر جاری رکھا. راستے میں ایک ویران جنگل آیا, وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے. اللہ تعالی نے ان کو جتنی ہمت دی انہوں نے جنگل کا سفر کیا. پھر دوپہر آ گئی, گرمی اپنے زوروں پر تھی, گرم ہوائیں چل رہی تھیں، دریا اثنا ان کا پانی اور کھانا بھی ختم ہو گیا، خچر بھی تھک گئے تھے، دونوں باپ بیٹے خچروں سے اتر کر پیدل چلنے لگے۔ چلتے چلتے سیدنا لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ کو بہت دور ایک سایہ اور دھواں نظر آیا۔ آپ علیہ رحمہ کو یہ گمان ہوا کہ شاید وہاں آبادی ہے اور یہ کسی درخت وغیرہ کا سایہ ہے، چنانچہ آپ اس کی طرف چلنے لگے۔ راستے میں آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھسی کہ پاؤں کے تلوے سے پار ہو کر قدم پر ظاہر ہو گئی۔ اب آپ کے بیٹے کو جو تکلیف ہوئی تو شدت تکلیف سے بے ہوش ہو گیا، اور لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، بڑی مشکلوں سے دانتوں سے اس ہڈی کو کھینچا، اس کپڑے کو امام شریف کے کپڑے کو تھوڑا پھاڑا اور پٹی باندھ دی اور رونے لگے۔ جب ان کی آنکھوں سے جو آنسو گر رہے تھے وہ بیٹے کے چہرے پر گرے تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ ابا جان رو رہے ہیں۔ کہنے لگا، جان اے ابا جان، آپ تو مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن اب میری مصیبت کو دیکھ کر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا، بیٹا میں تمہارا باپ ہوں اس لیے رو رہا ہوں۔ کہا کہ سارا کھانا ختم ہو گیا، خچر ہمارے تھک چکے، آپ مجھے اٹھا نہیں سکتے، اگر مجھے یہاں چھوڑ جائیں گے تو درندے مجھے چیر پھاڑ دیں گے، اور یہ مصیبت میرے حق میں کیسے بہتر ہوگی؟ تو لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہو سکتی ہے؟ تو ہو سکتا ہے چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو۔ پھر سیدنا لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی نے آگے دیکھا تو نہ دھواں تھا نہ کوئی سایہ تھا۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ اچانک ایک گھوڑ سوار کو دیکھا، وہ تیزی سے آپ کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا تھا، تیزی سے آیا اور یہاں تک کہ قریب سے ہوتے ہوئے تیزی سے گزر گیا۔ جب دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں۔ آواز آئی، کیا تم ہی لقمان ہو؟ جواب دیا کہ جی ہاں میں لقمان ہوں۔ پوچھا کیا تم حکیم ہو؟ فرمایا جی ہاں مجھے لقمان حکیم ہی کہتے ہیں۔ پھر آواز آئی، تمہاری اس ناز سمجھ بیٹے نے تم سے کیا کہا؟ تو لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تو کون ہے، ہم صرف تیری آواز سن رہے ہیں، تو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ آواز آئی، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، مجھے انبیاء کرام اور مخصوص فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ سنو، میرے رب عز و جل نے مجھے حکم دیا کہ فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھسا دوں۔ پھر مجھے خبر دی گئی کہ تم دونوں بھی اسی شہر کی طرف آ رہے ہو، تو میں نے پروردگار عز و جل سے دعا کی کہ وہ تمہیں شہر میں جانے سے روکے، لہذا اس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈال دیا اور تمہارے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی۔ اس طرح تم اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت یعنی زمین میں دھسنے کی مصیبت سے محفوظ رہ گئے۔ پھر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو زخم ٹھیک ہو گیا، برتنوں پر پھیرا تو کھانا اور پانی آ گیا، پھر دونوں کو خچروں سمیت سامان سمیت اٹھایا، اور تھوڑی ہی دیر میں سیدنا لقمان حکیم اپنے بیٹے اور سامان سمیت اپنے گھر میں موجود تھے۔ زبان پر شکر رنجو گھبرایا مصیبت پریشانی بیماری آنے پر شیطان یہ اپنا کام دکھاتا ہے اور پھر شکوے شکایت جو ہوتے ہیں تو بعض اوقات یہ شکوے شکایت کرنے والا اتنا بے باک ہو جاتا ہے کہ اپنی زبان سے کلمہ کفر تک بک دیتا ہے. جی ہاں, ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی معائنات تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب جس کے 692 صفحات ہیں اس کے صفحہ نمبر 164 پر لکھا ہے ایک سوال کہ پریشانیوں سے تنگ آ کر اگر کوئی یوں بک دے اللہ عز و جل نے مجھے آج تک دیا ہی کیا ہے, خود تو آسمان پر بیٹھا حکومت کر رہا ہے اور ساری مصیبتیں اور پریشانیاں میرے گھر میں ڈال رکھی ہیں, زندگی کے کسی بھی حصے میں مجھے خوشی نہیں ملی. اگر غور کریں اور سوچیں تو ایسے بے باک اس طرح کی گفتگو کرنے والے بہت ہیں. اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ اس میں واضح طور پر اللہ رب العالمین عز و جل کی توہین کے ساتھ ساتھ اس پر اعتراض کرنا اور اس کے لیے مکان ماننا پایا جا رہا ہے, یہ کلام کفریات سے بھرپور ہے, کہنے والا کافر ہو گیا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہی کامیاب ہے. بڑا نازک معاملہ ہے, شیطان ہر وقت ایمان کی گھات میں لگا رہتا ہے. مصیبت آنے پر صبر کرتے ہوئے ہر حال میں رب ذوالجلال عز و جل کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. پاک پروردگار عز و جل ہمارا مالک و مختار ہے. اللہ عز و جل جسے چاہے بے حساب جنت میں داخل فرمائے, جسے چاہے امتحان میں مبتلا کر کے صبر کی توفیق عطا فرما کر انعام و اکرام کی بارشیں فرمائے. مومن کامل وہی ہے جو ہر حال میں رب ذوالجلال عز و جل کا شکر گزار بندہ بن کر رہے. مصیبتوں کی وجہ سے اللہ عز و جل پر اعتراض کر کے خود کو ہمیشہ کے لیے جہنم کے حوالے کر دینے والا شخص بہت بڑا بدنصیب ہے. ہر مسلمان کو امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے. خدا رحمان عز و جل کا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 میں فرمان عبرت نشان ہے, ترجمہ کنز الایمان, کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کی سی روداد یعنی حالت نہ آئی. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان صفحہ 53 پر اسی آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں, اور جیسی سختیاں ان یعنی اگلے مسلمانوں پر گزر چکی ابھی تک تمہیں پیش نہ آئیں. یہ آیت غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی جہاں مسلمانوں کو سردی اور بھوک وغیرہ سے سخت تکلیفیں پہنچی تھی. اس میں انہیں صبر کی تلقین فرمائی گئی اور فرمایا گیا کہ راہ خدا عزوجل میں تکالیف برداشت کرنا قدیم سے خاصان خدا رحمہم اللہ تعالی کا معمول رہا, ابھی تو تمہیں پہلوں کسی تکلیفیں پہنچی بھی نہیں. بخاری شریف میں ہے, حضرت سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سایہ کعبہ میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ کیے تشریف فرما تھے. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی, حضور ہمارے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے, ہماری کیوں مدد نہیں کرتے؟ تو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے, زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دبا دیے جاتے تھے, آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کیے جاتے تھے, لوہے کی کنگیوں سے ان کے گوشت نوتے جاتے تھے, اور ان میں سے کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہ سکتی تھی. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مصیبت آئے, پریشانی آئے, شکوا نہ کریں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم ارشاد پر. بظاہر اگر دیکھا جائے تو ہم گلہ کرتے ہیں, گلہ کرتے ہیں کیا کریں, کاروبار نہیں, کاروبار نہیں ہے اور بہت بری حالت ہے. تو آپ کے کاروبار کا جو مطلب کمی بیشی ہو رہی ہے کتنے عرصے سے, ایک مہینہ ہو گیا, ایک مہینہ ہو گیا کاروبار بہت مندا ہے. تو اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ ایک مہینہ کاروبار مندا ہوا, آپ نے سب جگہ یہ نعرہ لگایا, پچھلے سال آپ نے ایک سال میں 5 سال جتنا کمایا تھا وہ کس کس کو بتایا؟ وہ تو نہیں بتایا کسی کو, وہ نہیں بتایا, بلکہ ایک مہینہ مجھ پر تکلیف پہنچی تو میں نے شکایت کر دی. کسی نے ایک شخص کو دیکھا کہ ماتھے پر پٹی باندھے ہوئے, پوچھا کیا ہوا؟ کہ ساری رات میرا سا, کب کب ہوتا ہے یہ, مہینے میں ایک رات ایسی گزرتی ہے کہ میرا سر درد سے پھٹا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک رات اللہ تعالی نے تجھے آزمائش میں مبتلا کیا تو تُو نے شکوے کی پٹی سارا رات ساری دن لگا کر لوگوں کو بتاتا پھرا کہ دیکھو آج رات رب عز و جل نے میرے سر کو دکھا دیا, کیا 29 دن شکرانے کی بھی پٹی باندھی تھی؟ کہ جو تکلیف آتی ہے, مصیبت آتی ہے, اس کا تو رونا سب جگہ ہو رہا ہے. کیا جو نعمتیں مل رہی ہیں, جو آسائشیں ملی تھیں, کیا اس کا تذکرہ بھی کسی سے کیا تھا؟ حضرت دحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول امیر علیہ سنت نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا, فرماتے ہیں جو 40 رات میں ایک مرتبہ بھی آفت یا فکر و پریشانی میں مبتلا نہ ہو اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں. اور یہ بزرگوں کے اقوال لکھے ہیں, بعض بزرگوں کے اقوال ہیں کہ ہم تو مصیبت پریشانی آنے پر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے لوگ دنیاوی نعمتیں پانے پر خوش ہوتے ہیں. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کا شکوہ کرنے والے سے کیا فرمایا؟ حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مال اجڑ گیا, میرا جسم بیماریوں کی نظر ہو گیا, میرا مال اجڑ گیا, میرا جسم بیماریوں کی نظر ہو گیا. تو آقا دو جہاں رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے مالی اور جسمانی آزمائش میں مبتلا نہ کیا جائے اس بندے میں کوئی بھلائی نہیں. اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے, بندہ جب اس آزمائش میں مبتلا ہونا ہے اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب اجر عطا فرماتا ہے. تو پریشانی آئے, مصیبت آئے, شکوہ نہ کرے. تو اسی امیر علیہ سنت کے مکتوب میں امیر علیہ سنت نے ایک حدیث پاک بھی نقل کی, اس سے اندازہ لگائیں کہ ان لوگ کیسی اعلیٰ سوچ ہوتی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات اپنی زوجہ محترمہ سے پانی طلب کیا, جب وہ پانی لے کر حاضر ہوئی تو ان کی آنکھ لگ چکی تھی, یہ سو گئے. وہ پانی لیے ساری رات کھڑی رہی, نہ جانے کب آنکھ کھلے گی, پانی چاہیے ہوگا. سویرے جب ان کی آنکھ کھلی تو بیوی کو دیکھا کہ وہ تو سرانے پانی کا پیالہ لے کر کھڑی ہیں. بہت خوش ہوئے, بہت خوش ہوئے. فرمایا مانگ, کیا مانگتی ہو, آج میں تم سے بہت خوش ہوں. عرض کیا طلاق. بڑے حیران ہوئے, ناگوار بھی گزرا. بیوی نے عرض کیا میں نے جو کچھ کیا وہ میرا فرض تھا, اگر آپ اس کا معاوضہ دینا چاہتے ہیں, آپ اگر مجھ سے خوش ہیں تو مجھے طلاق دے دیں. اب بات بڑھ گئی, طے پایا کہ چلو آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہیں فیصلہ کرائیں گے. چنانچہ دونوں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل دیے. اثنائے راہ ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید ٹھوکر لگی، ان کا پاؤں مبارک ٹوٹ گیا، ہڈی ٹوٹ گئی۔ جب ہڈی ٹوٹی تو زوجہ محترمہ کہتی ہیں کہ میرے سرتاج گھر لوٹ چلیے، مجھے اب طلاق نہیں چاہیے۔ اب بڑے حیران کہ پہلے جب میں خوش ہوا انعام دینا چاہ رہا تھا تم طلاق مانگتی تھی، اب میرا پیر کا ہڈی ٹوٹی ہے تم کہتی واپس چلو، ماجرا کیا ہے؟ عرض کرتی ہیں کہ آپ ہی نے مجھے مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان سنایا تھا کہ اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، میں آپ کی زوجیت میں برسوں سے ہوں مگر آپ تو کبھی بیماری نہیں پڑے، کبھی مصیبت ہی نہیں آئی، تو میں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ آپ سے ناراض ہو، اس لیے میں نے طلاق مانگی تھی، لیکن جب آپ کی ٹانگ شدید زخمی ہوئی ہے تو میرے دل کو ڈھارس بن گئی کہ اللہ عز و جل آپ سے ضرور محبت کرتا ہوگا۔ تو یہ ذہن میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بنائیں اور ذہن بنا لیں کہ تکلیف تو آتی ہے، مصیبت تو آتی ہے، جب تکلیف آئی مصیبت آئی تو اس کو برداشت کرنے کی بھی مجھے ہمت و طاقت بھی، پریشانی آتی بھی ہے نا، تو اگر دیکھا جائے تو اس کا معیار کیا ہوتا ہے، پر ہم خام خاں ٹینشن کو بھی پالتے ہیں، ٹینشن کو پالتے ہیں، موٹر سائیکل ہے، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، اب اچانک برابر میں سے گاڑی والا گزرا، للچائے ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، یار کیسی اچھی گاڑی میں بیٹھا ہے، اپنے تو موٹر سائیکل پہ ہیں، یہ کیسی اچھی گاڑی پہ گاڑی ہے، چھوٹی گاڑی ہے تو بڑی گاڑی والے کو دیکھتے ہیں، یار میری گاڑی تو سادی ہے، یہ تو ایئر کنڈیشن گاڑی ہے، اچھا مکان کرائے کا ہے تو ہم بنگلے والے کو دیکھتے ہیں کہ یار میرا تو کرائے کا مکان ہے، اس کا تو اپنا فلیٹ ہے، چھوٹا بنگلہ ہے تو بڑے بنگلے کو دیکھتا ہے کہ یار یہ تو تو یہ ہمارا جب معیار ہوگا، ہمیشہ اپنے سے اونچے والے کو دیکھیں گے تو شکوا شکایت ہوگی۔ اگر میرے پاس موٹر سائیکل ہے، میں کار والے کو دیکھوں ہی کیوں، میں تو دیکھوں بس والے کو جو کہ چھت پر بیٹھ کر سفر کرتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس موٹر سائیکل ہے، یہ تو چھت پر بیٹھ کر سفر کرتا ہے۔ شکوا شکایت کا تو جڑ سے خاتمہ کریں نا، کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، جیسا کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ملتا ہے، آپ نے جب توبہ سے قبل آپ بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتے تھے، جب آپ نے توبہ کی اللہ عز و جل کا قرب ملا تو ایک وقت آیا کہ آپ کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے، تو بڑا دل میں خیال آیا کہ وہ وقت کیسا تھا، وہ وقت کیسا تھا کہ ٹھاٹ باٹ تھے، نوکر چاکر تھے، آسائشیں تھیں، آج ایسی غربت ہوئی کہ پہننے کو جوتا ہی نہیں ہے۔ یہ سوچ سوچ کر آپ جامع مسجد کی طرف جانے لگے، جب جامع مسجد کے دروازے پر پہنچے تو ایک فقیر کو دیکھا، اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاؤں تو ہیں، یہ تو پیروں سے ہی محروم ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ اس معاملے میں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہماری کیفیت کیا ہے، ہماری کیفیت کیا ہے، کہ ہم جو معیار زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں وہ معیار ہمارا نہیں ہے، ہمارے نصیب میں 10,000 روپے ہی ہیں، ہمارے نصیب میں 5,000 ہی ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں کما سکتے، ہم کوشش کریں گے ہمارے نصیب کا ہم کو ملے گا، وقت سے پہلے نصیب سے زیادہ کسی کو نہیں ملے گا۔ اور پھر جب مال ہوتا ہے، آسائشیں ہوتی ہیں تو مستی بھی بہت ہوتی ہے، مستی بھی بہت ہوتی ہے، تو اس سے بھی ڈرنا چاہیے، اور مصیبت جب ہو تو اسے چھپانا چاہیے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں کو اس کی شکایت نہ کی، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ سیدنا انف بن قیس رحمت اللہ تعالی نے فرماتے کہ ایک بار میری داڑھ میں شدید درد ہوا، اس کے سبب ساری رات میں سو نہیں سکا، میں نے دوسرے دن اپنے چچا جان کی خدمت میں شکایت کی کہ میں داڑھ کی درد کی وجہ سے ساری رات سویا نہیں ہوں۔ عموماً ہماری بھی عادت ہوتی ہے، ہماری عادت ہوتی ہے کہ بس رات کو کوئی پرابلم ہو تو سارا دن جو ملے ہم اس کو بتا دیں کہ آج یہ ہوا ہے میرے ساتھ۔ فرماتے کہ اس بات کو میں نے 3 مرتبہ دہرایا، اس پر انہوں نے ایک ہی رات میں ہونے والے اپنے درد کی اتنی شکایت کر ڈالی، حالانکہ میری آنکھ کو ضائع ہوئے 30 برس ہو چکے ہیں، اگرچہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو مگر میں نے اپنی زبان سے کبھی اس کی شکایت نہیں کی۔ اللہ نے دی تھی آنکھ، اللہ نے لے لی۔ تو امیر علیہ سنت نے مردے کے صدمے، اگر یہ رسالہ نہیں پڑھا، یہ رسالہ پڑھے۔ امیر علیہ سنت نے اس پہ بڑا ذہن بنایا کہ ہم پہلے سے ہی اپنا ذہن بنا لیں تاکہ مصیبت آنے پر یہ مصیبت کو سامنا کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ ایک بڑی پیاری بات کسی نے مطلب لکھ کر دی، تو وہ بات میں نے لکھ لی تھی کہ آج کے موضوع کے مطابق ہے کہ بعض اوقات نعمت ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اور بعض اوقات مصیبت ہے تو اس مصیبت کو ٹینشن بھی لے لیتے ہیں۔ کاروباری مشکلات آتی ہیں، نوکریوں کے مسائل آتے ہیں، بیماری کے مسائل آتے ہیں، ٹینشن لے لیتے ہیں۔ ان دونوں کا حل کہتے ہیں، ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو انگوٹھی دی اور کہا کہ اس پر ایسا جملہ لکھو جس کو اگر میں خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں اور غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ بادشاہ نے انگوٹھی دی اور کہا کہ اس پر ایک ایسا کہ اگر خوشی میں دیکھوں تو غم زدہ ہو جاؤں اور غم میں دیکھوں۔ وزیر تھا بڑا عقل مند، اس نے لکھ کر ایک جملہ دیا، ہم بھی اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں تو نعمت پر شکر کرنے کا ذہن بنے گا اور مصیبت پر صبر کا بھی ذہن بنے گا۔ وہ کیا لکھا اس عقل مند وزیر نے؟ یہ وقت گزر جائے گا، اور مصیبت پر یہ وقت گزر جائے گا۔ اب اگر گھاٹ باٹ ہیں، نعمتیں بہت ہیں، یہ وقت گزر جائے گا، اللہ کا شکر ادا کریں۔ جس نعمت کا شکر کیا جاتا ہے وہ نعمت سلامت رہتی ہے، اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو نعمتیں ہیں، اولاد ہیں، مال و اسباب ہیں، کاروبار ہیں، آسائشیں ہیں، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو جملہ ہے، تو اگر مصیبت ہے تو پھر بھی یہ جملہ سامنے ہے، یہ وقت گزر جائے گا، میں صبر کروں گا، اللہ کی رحمت سے یہ وقت بھی گزر جائے گا، اچھے دن آ جائیں گے، اچھے دن آ جائیں گے۔ اس سلسلے میں عموماً ہوتا یہ کہ اگر مصیبت پریشانی آتی ہے نا، تو بعض اوقات ہمارے جو نیکی کے کام ہوتے ہیں نا، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلا رات کو میری بیماری ہوئی، تکلیف ہوئی، میں پابندی کے ساتھ جماعت نماز فجر پڑھنے جاتا تھا، اب چونکہ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی ہے تو شیطان وسوسہ دیتا ہے، کیا جماعت سے نماز نہیں پڑھ، تو بیمار رہا نا، تو اب اس بیماری کے سبب میں نے جماعت تو چھوڑ دی، کیا میں نے دکان چھوڑی تھی، میں دفتر نہیں گیا، دفتر بھی گیا۔ اسی طرح نیکی کے کاموں میں ہم اپنا محاسبہ کریں تو ذرا سی کوئی پریشانی آتی ہے، ذرا سی کوئی مصیبت آتی ہے، ہم وہ نیکی کا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسا کہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں ایک اسلام میں ملاقات کے لیے آئے، اب امیر علیہ سنت تو ظاہر ہے ہم سب ملنا چاہتے ہیں، کون کون ملنا چاہتے ہیں، ماشاء اللہ سب ملاقات کرنا چاہتے ہیں نا، امیر علیہ سنت ماشاء اللہ جب ملاقات کرتے ہیں تو اسلامی بھائی سے پوچھتے ہیں، بھائی آج کل آپ کی مدنی کاموں میں کیا ذمہ داری ہے؟ اس اسلامی بھائی سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ حضور کچھ گھریلو مسائل ہو گئے، پہلے ڈویژن کی ذمہ داری تھی، آج کل چھوڑ دیے، کچھ مسائل، گھر کے مسائل، کاروباری مسائل ہو گئے، میں نے یہ ذمہ داری چھوڑ دیے۔ امیر علیہ سنت نے کیا جواب ارشاد فرمایا کہ جب ڈویژن کی ذمہ داری تھی، آزمائش مصیبت آئی تو ایک کے دو ڈویژن کر لینے تھے، ہمیں نسخہ دے دیا کہ جب کبھی آزمائش آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے تو پیٹھ کر کے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو زیادہ مصروف کر لینا ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے میرے سارے دکھ درد بھی دور ہو جائیں گے اور تکلیف مجھ سے ہیں۔ امیر علیہ سنت کیا فرماتے ہیں کہ پیارے مبلغ معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے، ہم سب اپنی تکلیفوں کو غور کریں، مجھے کیا پریشانی ہے، کیا پریشانی ہے، کاروباری پریشانی, نوکری کا مسئلہ ہے, گھر کا مسئلہ ہے, بہنوں کا مسئلہ ہے, مکان کا مسئلہ ہے, رشتے داروں کا مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ اپنے مسئلے کو ذرا تصور میں لائیں اور یہ شعر بھی سن لیں کہ پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ گھبراتا ہے, دیکھ حسین نے دین کی خاطر, دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا, دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر. ہم تکلیف ہے کیا, پریشانی ہے کیا, مشکل ہے کیا؟ میں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو روک رہا ہوں, میں درس چھوڑ رہا ہوں. مدرسۃ المدینہ بالغان, نہیں بابا مجھے بہت پریشانی ہے. قافلے میں سفر, نہیں نہیں بہت پریشانی ہے, میں نہیں کر سکتا ہوں قافلے میں سفر. بیماری, بہت بیماری ہے, تکلیفیں بہت بڑھ گئی ہیں, مصیبتیں بہت بڑھ گئی ہیں. ارے امیر اہل سنت کہتے ہیں کہ اس مشکل میں گھبراتے ہو؟ پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ گھبراتا ہے, دیکھ حسین نے دین کی خاطر, دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. تو ہم ہمت کریں, حوصلہ بڑھائیں, کریں, فیس کریں, فیس کریں, انشاءاللہ اس میں ضرور ہمارے لیے بہتری ہے اور ضرور اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. تو جو ہمارے اسلام بھائی یہاں موجود ہیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں, اب ظاہر ہے اس میں بعض اوقات اسلامی بھائی تو ہمت کرتا ہے, گھر میں جو اسلامی بہن ہوتی ہے نا اس کا کوپریٹ بعض اوقات نہیں ملتا ہے. کاروبار میں ذرا تنگی ہوئی, 8,000 مہینہ دیتے تھے, اب ذرا اس بار تنگی ہے, چلو بھائی 5,000 میں گزارا کرو. نہیں نہیں یہ گھر میں کیسے ہوگا, وہ شور شرابہ ادم کہ وہ جو اسلامی بھائی کما رہا نا وہ ٹینشن میں زیادہ وجہ سے بڑھتا ہے. تو ہم مطلب اس میں اپنا ذہن بنائیں, اپنا ذہن بنائیں, اور ذہن نصیب اگر ہمارے گھر میں مدنی چینل چلتا ہو تو پھر دیکھیں تربیت ملے گی, تربیت ملے گی. اور وہ تربیت کون سی ملے گی کہ ہماری صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن, ان کے گھر میں جب مصیبت آتی تھی, پریشانی آتی تھی, یہ اپنے گھر میں کیا کردار ادا کرتی تھی؟ سنیے روایت میں حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے, فرماتی ہیں میرا بیٹا فوت ہو گیا. غور سے سنیے گا, میرا بیٹا فوت ہو گیا, میرے خاوند حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں تھے. میں اٹھی اور گھر کے ایک کونے میں اس پر کپڑا ڈال دیا. گھر میں بیٹے کا انتقال ہوا, واویلا نہیں مچایا, شور نہیں مچایا, گھر میں کونے میں رکھ کر اس پر کپڑا ڈال دیا. حضرت ابو طلحہ تشریف لائے تو میں نے اٹھ کر افطاری کا انتظام کیا. وہ کھانا کھا رہے تھے اور ساتھ ہی پوچھنے لگے کہ بچے کا کیا حال ہے. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے اور احسان ہے, اچھے حال میں ہے. جب سے بیمار ہوا اسے کسی رات بھی ایسا سکون نہیں ملا جیسا آج ملا ہے نا, ایسا سکون کبھی نہیں ملا اس کو. سبحان اللہ. پھر فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اچھی طرح سنوارا, حتیٰ کہ انہوں نے اپنی حاجت کو مجھ سے پورا کیا. پھر میں نے کہا کہ آپ کو پڑوسیوں پر تعجب نہیں ہوتا؟ فرمایا ان کو کیا ہوا؟ کہا کہ انہوں نے ایک چیز ادھار لی تھی, جب ان سے واپس مانگی گئی تو وہ شور مچانے لگے. فرمایا یہ تو انہوں نے بہت برا کیا, انہوں نے بہت برا کیا, انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ آپ کا بیٹا اللہ تعالی کی امانت تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا. اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. دوسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو واقعے کی اطلاع دی تو آپ نے ان کے حق میں یوں دعا مانگی کہ یا اللہ ان کے رات کے عمل میں برکت عطا فرما. راوی کہتے ہیں میں نے اس کے بعد مسجد میں سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سات بیٹے دیکھے, وہ سب کے سب قرآن پاک کے قاری تھے. ایسا صبر, ایسی ہمت, ایسی طاقت ہمیں مل تو جائے. اے کاش ہمارے گھر والوں کا بھی ایسا مدنی ذہن بنے کہ جب کبھی ایسا کچھ تکلیف آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو ہم اس پر صبر کریں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اور پھر دیکھیں رب کی رضا پر راضی رہیں. رب کی رضا پر راضی رہیں, انشاءاللہ بہت جلد آنے والی یہ مصیبتیں, یہ تکلیفیں, یہ ٹل جائیں گی. اور پھر دعوت اسلامی کے ماحول میں جب وابستگی ہوتی ہے, دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں سے اگر ملاقات ہوتی ہے تو ہمیں تکلیف آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو کیا کہتے ہیں, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, وہاں دعا کریں گے انشاءاللہ سب بیڑا پار ہو جائے گا. ایک اسلامی بھائی لیاقت کالونی حیدرآباد کے ایک اسلامی بھائی تھے, ان کی والدہ کی آنکھوں کا آپریشن ہوا, یہاں تک کہ بینائی چلی گئی, پریشان تھے. ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی تو اسلامی بھائی نے جب مسئلہ بتایا تو اسلامی بھائی نے کہا کہ آپ قافلے میں سفر کر لیں. اب وہ ناراض ہو گئے کہ ہمارے گھر میں پریشانی ہے, مصیبت ہے, بجائے آپ کو دعا کرنے کے آپ کہہ رہے قافلے میں چلو. ہو گئے تو مبلغ دعوت اسلامی ناراضگی کا جواب ناراضگی سے نہیں دیا, شفقت دی کہ دیکھو مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, آپ قافلے میں چل کر دعا مانگو تو صحیح, آپ مانگو تو صحیح, دیکھو آپ پر کتنا کرم ہوتا ہے. وہ اسلام بھائی کہ جب شفقتیں محبتیں ملی انہوں نے قافلے میں سفر کیا. جب قافلے سے واپس آئے الحمدللہ والدہ صحت یاب ہو کر گھر واپس آ گئی تھی اور آنکھوں کی روشنی بھی واپس مل چکی تھی. سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو, لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو, سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو, لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو, مرد گھمبیر ہو گرچہ دلگیر ہو, مرد گھمبیر ہو گرچہ دلگیر ہو, ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو, سیکھنے سنتیں. کون کون قافلے میں سفر کرے گا؟ سب کریں گے انشاءاللہ. سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو, لوٹنے رحمتیں. اب یہ ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے کہ اگر ہمیں ملے نا کہ بھائی آج جو 9:26 پہ دعا ہوگی آپ جو دعا کرو گے نا قبول ہوگی, یہ اگر پتا چلے. اپنے آپ سے سوال کریں گے مانگیں گے کیا, مختلف باتیں ذہن میں آئیں گی. ایک اسلامی بھائی, دیکھیں یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے, یہ دعا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ کہ یا اللہ مجھے آقا کا جلوہ دکھا دے, مجھے دیدار نصیب ہو جائے, وہ دعا کرتے تھے. آخر قبول نہیں ہوئی دعا, قافلے میں چلے گئے. قافلے میں بھی ہے نا مشکلیں حل ہو رہی ہیں, مانگا جا رہا ہے, انہوں نے دعا کرنا شروع کی کہ یا اللہ مسافر ہوں, قافلے کا مسافر ہوں, مجھے آقا کا دیدار عطا کر دے. وضو کیا, نماز توبہ پڑھی اور جناب سنت کے مطابق سوئے, سر کی آنکھیں بند ہوئیں تو دل کی آنکھیں کھل گئیں, آقا کا کرم ہو گیا اور انہیں خواب میں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا. ہے نبی کی نظر قافلے والوں پر, ہے نبی کی نظر قافلے, تو قافلے والوں پر نظر ہے, انشاءاللہ ہم بھی قافلے کے مسافر بن کر آقا کی نظر ہم پر بھی پڑ جائے گی انشاءاللہ. ہے نبی کی نظر قافلے والوں پر, آؤ سارے چلیں قافلے میں چلو, سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو, لوٹنے رحمتیں. اب امیر علیہ السلام کا پیغام تو مل ہی گیا نا, اور کبھی امید ہے کہ امید ہے, امید ہے کہ اس وقت امیر علیہ سنت بھی ہمارے ساتھ اجتماع میں شامل ہوں گے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم نیت کا اظہار کریں کہ آپ نے ہمیں حکم فرمایا تو ہاتھ قافلے میں سفر کر رہے ہیں. سبحان اللہ کہ اولیاء کرام کیسا کرم فرماتے ہیں. دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ یہ مرکز الاولیاء لاہور پہنچا. اب مرکز الاولیاء لاہور میں داتا صاحب کے مزار کے ساتھ جو مسجد ہے اس مسجد میں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا. ہلکے لگے ہوئے تھے. ایک صاحب ایک بڑا سا تھال لے کر مسجد میں آئے. قافلے والوں کو دیکھا قریب آ گئے. وہ کہا کہ کھانا میں نے اپنے گھر کے لیے پکوایا تھا, میں سو گیا, مجھے خواب میں داتا صاحب کی زیارت ہو گئی. داتا صاحب نے فرمایا کہ میری مسجد میں دعوت اسلامی کے قافلے والے آئے ہوئے, جو کھانا تم نے پکایا ہے یہ وہاں لے جاؤ اور ان کی خیر خواہ کرو. تو داتا صاحب کے حکم پر میں یہ کھانا وغیرہ لے کر آئے ہوں, آپ قبول فرمائیں. تو اولیاء کا کرم خوب لوٹیں گے ہم, اولیاء کا کرم خوب کون کون لوٹے گا انشاءاللہ, اولیاء کا کرم خوب لوٹیں گے ہم, آؤ مل کر چلے قافلے میں, چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں, چلو لوٹنے رحمتیں. قافلے کی ایسی بہاریں ایسی بہاریں کہ بعض اوقات اسلام بھائی کے شہر میں تو بڑا بے عمل ہوں, میں بڑا بے عمل ہوں, میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں, سنتوں پر بھی میں عمل نہیں ہے, میں کیا کروں گا. آپ کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں. ایک اسلامی بھائی ایک قافلہ سفر پر تھا, تو فجر کے بعد مدنی حلقہ لگا ہوا تھا. تو مدنی حلقہ لگا تو اسلام بھائی حلقے میں مصروف تھے. اچانک ایک اسلام بھائی جو باہر ٹہل رہے تھے کچھ وظائف وغیرہ پڑھ رہے تھے, وہ مسجد میں آ کر رونے لگے. تو اسلام بھائی ان کے پاس گئے, خیریت آپ رو کیوں رہے؟ ان کی ہلکی کی داڑھی پڑی ہوئی تھی اور میں تو بڑا بے عمل تھا, نوجوان ہوں, کچھ عرصے سے ماحول سے وابستہ ہوا اور آپ کے ساتھ قافلے میں سفر کیا. ابھی میں فجر کے بعد مسجد کے صحن میں کچھ پڑھ رہا تھا, ایک شخص اپنے چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر آیا اور کہنے لگا کہ میرے بھائی ساری رات یہ تکھا رہا, برائے مہربانی اس کو دم تو کر دو. تو جیسے اس نے یہ کہا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, میں تو بے عمل سا ہوں لیکن یہ اچھوں کی نقل کی ہے تو کیسا گرم ہو گیا. بے عمل باعمل بنتے ہیں سر بسر, بے عمل باعمل بنتے ہیں سر بسر, تو بھی اے بھائی کر قافلے میں سفر, سیکھنے سنتیں قافلے میں, چلو لوٹنے رحمتیں. قافلے والے جو ہیں الحمدللہ یہ نیکی کی دعوت کی دھویں مچاتے ہیں, ایسی بے شمار باہر ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص اپنی مدنی بہار اس نے بیان کی کہ میں ہیروئن کا عادی تھا اور میری ایسی کیفیت تھی کہ 16 سال میں نے ایک ہی لباس میں گزار دیے, اب کیا حال ہوگا اس کا. کہا کہ میں ایک مرتبہ کچرا کنڈی پر ہی کہیں لیٹا ہوا تھا, غالباً 27ویں شب کی, اچانک مجھے کسی کے سلام کی آواز ہے, السلام علیکم. تو میں چونکا, میں نے کہا مجھے کس نے سلام کیا ہوگا. میں نے دیکھا تو دو با اماما اسلامی بھائی کھڑے تھے. مجھے کہنے لگے کہ اگر آج آپ بھی غسل کر کے صاف کپڑے پہن کے مسجد میں آ جائیں نماز کے لیے. وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے میرے گھر والوں نے بھی نکال دیا تھا, لیکن یہ دعوت اسلام والے کیسے شفیق ہیں, کیسی محبت کے, ان کی محبت بھری ادا کو دیکھ کر میں آیا. میں نے وہ اپنا میل کچیل سے بتھڑا ہوا لباس میں نے اتارا, مل مل کے میں نے غسل کیا, 16 سال کا میل اتارا. جب میں مسجد میں آیا تو 16 سال کے بعد میں مسجد میں داخل ہوا, میں ایک ہی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا. بس جیسے میں نے تکبیر کہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور میں دعوت اسلامی کو وابستہ ہوا, ہیروئن کی عادت چھوڑنے میں بہت تکلیف ہوئی, لیکن آج الحمدللہ وہ دعوت اسلامی کے مبلغ بن کر دریا گاؤں گاؤں نیکی کی دھویں بجا رہے ہیں. عاشقان رسول لائے سنت کے پھول, عاشقان رسول لائے سنت کے پھول, آؤ لینے چلے قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں, قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں. انشاءاللہ صبر کریں گے صبح, اور اس کی دعوت دے کر جو جو ابھی تک ارادہ نہیں کیا ہوا اور مدنی چینل پر جہاں جہاں سن رہے ہیں الحمدللہ پوری دنیا میں, کل صبح ہاتھوں ہاتھ بے شمار مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں, تو گھر میں اگر رشتائیں بہنیں سن رہی ہیں تو وہ اپنے محارم کو تیار کریں, والد صاحب کو, بھائیوں کو تیار کریں, اور ان کو اپنے شہر کے مدنی مراکز فیضان مدینہ بیچے باب المدینہ کے جو گھروں کو بیٹھ کے سن رہے ہیں وہ بھی نیت کر لیں گے انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد سفر کرنے والے قافلوں میں ہم سب شریک ہوں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہفتہ وار درود پاک کے معاملات پورے کر لیجیے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیمی الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سینا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے, اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے, اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے, اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجئے, اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ علی محمد. حضرت سیدہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے, جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو. حضرت احمد صابی علی رحمت اللہ الحدیث بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں, اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتم بدوام ملک اللہ. ایک نشست آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علی رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پڑتا ہے تو یوں پڑتا ہے, آپ ہی پڑھ لیجئے, اللہم صلی علی محمد كما تحب وترضى له. صلوا على الحبيب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اگر اب تک آپ نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب اور غیبت کی تباہ کاریاں یہ کتاب اگر حاصل نہیں کی تو امیر اہل سنت نے یہاں تک فرمایا کہ میری زندگی کی نازک ترین کتاب, اور اس کتاب میں سے ہی آج کئی حوالہ جات اس کے بیان بھی ہوئے مختلف معاملات پر کس کس طرح ہمارے معاشرے میں کفریات بولے جاتے ہیں. تو اس کتاب کا اور یہ غیبت کی تباہ کاریاں کہ جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اتنی غیبت کے متعلق تفصیلی معلوماتی کتاب یہ آج تک منظر عام پر ہم نے نہیں دیکھی. الحمدللہ امیر اہل سنت کی بہت کوششوں کا یہ نتیجہ ہے. اگر اب تک یہ کتابیں حاصل نہیں کی اور دیکھیے مدنی چینل کے ذریعے بہت سے لوگوں کو خواہش بھی ہوتی کہ ہمیں پہنچائیں, تو دعوت اسلامی کا مکتبۃ المدینہ یہ دعوت اسلامی کا ادارہ ہے, اس کی کتابوں کو عام کرنے کے لیے بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جو مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں, میرا مشورہ ہے کچھ نہ کچھ کتابیں لے جائیں. اگر آپ لنگر نہیں کر سکتے نہ کریں, آپ اس کو فروخت کریں, یہ بھی تو خیر خواہی ہے. انشاءاللہ ان کتابوں کو حاصل بھی کریں گے اور ان کو عام بھی کریں گے, سب نیت کریں. امیر اہل سنت بھی ہو سکتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ دیکھو میری کتابیں میں نے لکھ کر تو دے دی, انشاءاللہ یہ پڑھیں گے بھی, اپنے گھروں میں بھی رکھیں گے اور اس کو گھر گھر پہنچائیں گے بھی انشاءاللہ. اچھا اس میں الحمدللہ ہمارے مکتبۃ المدینہ نے اس کو ایک خاص اس کا جلد بھی بنائی ہے, غیبت کی تباہ کاریاں یہ خاص جلد میں بھی ہے, جس میں جو صفحہ پیپر ہے وہ بھی معیاری, مطلب معیار تو اس کا بھی ہے لیکن یہ اور اچھی جلد میں یہ بھی دستیاب ہے. اگر چاہیں اس طرح کی کتابیں رکھنے کے بھی شوقین ہوتے ہیں, پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں, انشاءاللہ یہ کتاب جب آپ ہاتھ میں لیں گے تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ واقعی مکتبۃ المدینہ کی یہ کتنی پیاری یہ ہم پر شفقتیں ہیں کہ الحمدللہ یہ جدید ایڈیشن میں یہ بھی الحمدللہ ہم کو انشاءاللہ بھرپور حاصل کریں گے. سبحان اللہ, مکتبۃ المدینہ کی ایک اور شفقت, پانچ وی سی ڈی کا یہ تحفہ, یہ ہمارے بین الاقوامی اجتماع کے حوالے سے ان کی تیاریاں تھیں, پانچ وی سی ڈی کا یہ تحفہ صرف 100 روپے میں, پانچ اس میں مختلف موضوعات پر وی سی ڈیز ہیں, انہیں حاصل کیجئے. اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو یہ گفٹ پیک, یہ اس کو حاصل کر کے اس کو بھی عام کریں انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. الحمدللہ حجاج کرام کی بھی فلائٹیں شروع ہو چکی ہیں, تو یہ اپنے ساتھ رفیق الحرمین لے جانا نہ بھولیں. اور الحمدللہ اس بار ہمارے مجلس حج و عمرہ کے تحت ہر حاجی کے ہاتھ میں رفیق الحرمین اور وی سی ڈیز جو ہے وہ تحفے میں دی جا رہی ہیں. اگر آپ اس سلسلے میں بھی تعاون کرنا چاہیں تو آپ جمع کرائیں مکتبۃ المدینہ پر, آپ کے نام سے انشاءاللہ یہ جو وی سی ڈیز اور جو رفیق الحرمین ہیں یہ بھی تقسیم کی جائیں گی, اس میں جو اس کے معاملے وہ وہاں سے اس کی معلومات حاصل کر لیں. الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اسی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انشاءاللہ عزوجل 27 اکتوبر 2009 بروز منگل سے معلم مدنی تربیتی کورس, 63 دن کا مدنی تربیتی کورس اور 41 دن کا مدنی قافلہ کورس شروع ہو رہے ہیں. بالخصوص جو اسلامی بھائی چاہتے ہیں کہ مجھے قرآن پڑھنا آ جائے, نماز سیکھ لوں, میں دعوت اسلامی کا مبلغ بن جاؤں, آئیے صرف 63 دن دے دیجئے, یہ ہماری مجلس قافلہ کی ایسی شفقت ہے, ایسی محبت ہے کہ الحمدللہ 63 دن میں ایک ایسا شخص جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہماری یہ مجلس تربیت کر کے اس کو مسجد کا امام بنا دیتی ہے. تو 63 دن میں یہ کورس حاصل کریں اور اس کی خوب برکتیں لوٹیں. الحمدللہ آج ہمارے مکتبۃ المدینہ نے ایک وی سی ڈی بھی جاری کی ہے نعتوں کی, آئیے آخر میں اس کی ہم کچھ جھلکیاں بھی دیکھتے ہیں اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ ذکر ہوگا اور دعا ہوگی. صلوا علی الحبیب. صلی اللہ علیہ وسلم بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے. تم رشی رمائے ذکر ناز سے اور مختلف مواقع پر پڑھے جانے والے کلاموں پر مشتمل رسوئی بنام شہ ابرار دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ جاری کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. آپ بھی اس رسوئی کو اول کا آخر ملاحظہ کیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. گردے حضرات کا تصور باندھ کر ایک آواز ہو کر درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا السلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. كعبة الله المشرفة کا تصور کے پیچھے ہو جائے تو مائک سے آنے والی آواز کے ساتھ مل کر ذکر کرنے کی کوشش کیجئے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ

اللہ چینل کے ناظرین، اب انشاء اللہ عز و جل دعا مانگی جائے گی۔ تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اپنے ہاتھوں کو دراز کر لیجئے، نگاہوں کو جھکا لیجئے، دعا میں ہاتھ اٹھانے کے آداب میں سے یہ بھی ہیں کہ جب بھی دعا میں ہاتھ بلند کیے جائیں تو اتنے یا کندھوں کی سیدھ میں یا چہروں کی سیدھ میں یہ اتنے اوپر ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے۔ ان تمام صورتوں میں ہتیلیاں کھلی ہوئی آسمان کی طرف ہونی چاہیے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ اپنے دل و دماغ کو دنیاوی خیالات و تفکرات سے پاک کر لیجئے، روتے ہوئے رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لیجئے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمان يا رحيم. اے مولا کریم کے گناہوں کو بخشنے والے مولا, اے عیب داروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والے خدائے ستار, اے بے چینوں کو چین عطا کرنے والے خدائے مہربان, اے بے سکونوں کو سکون دینے والے مالک مولا, اے ہم گناہگاروں ہر طرح سے بیکاروں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے مالک مولا, اے مولا تیرے بندے تیری توفیق سے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دور دراز کے علاقوں سے حاضر ہوئے, مدنی چینل پر نہ جانے لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بھی اس وقت دعا میں شریک ہوں گے. اے مالک و مولا تیرے بندے حاضر ہیں مولا, اپنے گناہوں پر شرمندہ شرمسار, اپنے گناہوں پر نادم ہے مولا, اے اللہ تیری بارگاہ میں اس یقین کے ساتھ دست دعا دراز کیے ہوئے ہیں کہ تو فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا, اے اللہ تو اے دعا قبول کرنے والے مالک و مولا تیرے بندے تیری بارگاہ میں دست دعا دراز کیے ہوئے ہیں, اے مالک و مولا گو ہمارا نامہ اعمال سارے کا سارا گناہوں سے پر ہے, اے اللہ شب و روز ہم گناہوں میں مستغرق ہیں, اے مولا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ کوئی ایسی نیکی ہم نے نہیں کی جس کا وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں دعا کر سکے. مالک و مولا اے اللہ نامہ اعمال کو نیکیوں سے خالی پاتے ہیں, اے اللہ اگر کچھ نیکیاں ہو بھی جاتی ہیں تو وہ بھی مالک و مولا ریاکاری کی نظر ہو جاتی ہے. اے اللہ اخلاص ہم اپنے اندر نہیں پاتے, اے مالک و مولا تیرے کرم پر ٹک ٹکی باندھے ہوئے حاضر ہیں, اے اللہ تجھے معاف کرنا پسند ہے, اے معاف کرنے والے پروردگار تو ہم سب سب گناہگاروں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرما دے. الہ العالمین تیری بارگاہ میں ہم اپنے جرموں کا اقرار کر رہے ہیں، اے مالک و مولا ہم نے تیری بڑی نافرمانیاں کر رکھی ہیں، اے مالک و مولا نفس و شیطان نے ہم سے بڑے گناہ کرائے ہیں، اے مالک و مولا، اے مالک و مولا دنیا کا دستور تو یہ دیکھا ہے کہ کوئی گناہگار اپنے جرموں کا اقرار کر لیتا ہے تو اسے سزا سنا دی جاتی ہے، لیکن اے مالک و مولا تیری بارگاہ کا تو دستور ہی نرالا ہے، اے مالک و مولا تیری بارگاہ میں اگر کوئی مجرم اپنے گناہوں کا اقرار کر لے، اے مالک و مولا اگر کوئی مجرم تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور توبہ کر لے، اس سے مغفرت کی بھیک مانگ لے، اپنے جرموں کا اقرار کر لے، تو اے مالک و مولا تیری بارگاہ سے اسے مغفرت کے پروانے مل جاتے ہیں. اے مالک و مولا ہم گناہگار حاضر ہیں، اے مالک و مولا تیرے گناہگار بندے حاضر ہیں، اے مالک و مولا آج کے شب جمعہ کے جتیما کے صدقے میں مولا ہماری بخشش فرما دے، اے اللہ ہماری حتمی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے مولا تو اس پر بھی قادر ہے کہ تو نیکیوں تو گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اے مالک و مولا تو ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. اے مالک و مولا ہم نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن اے مالک و مولا یہ نفس و شیطان ہمیں نیک نہیں بننے دیتے. اے مالک و مولا تو نفس و شیطان پر ہمیں غلبہ دے دے. اے اللہ تجھے تیرے ولیوں کا صدقہ، اے مالک و مولا تجھے ہمارے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کا واسطہ جنہیں دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا تھا، اے مالک و مولا تجھے ہمارے غوث اعظم کا واسطہ جنہیں دیکھ کر شیطان اپنے سر پر خاک اڑاتا تھا، اے مالک و مولا تو ہمیں نفس و شیطان پر غلبہ دے دے. اے اللہ نفس و شیطان پر ہمیں غلبہ دے دے. الہ العالمین تو ہمیں نیک بنا دے، ہمیں متقی بنا دے، ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بندہ بنا دے. اے اللہ ہم تہجد گزار بندہ بننا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں تہجد گزار بنا دے. الہ العالمین تو ہمیں پنج وقت نماز با جماعت تکبیر اولی کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے. اے اللہ تجھے مدنی انعامات پر عمل کرنے والوں کا واسطہ، اے اللہ تجھے اولیاء کرام کا صدقہ، اے اللہ تجھے ہمارے امیر اہل سنت کا واسطہ، ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنا دے. الہ العالمین ہمارے کردار کو ستھرا کر دے، ہمارے ظاہر و باطن کو پاکیزہ کر دے. الہ العالمین تقویٰ کی دولت دے دے، اخلاص کی نعمت دے دے. اے اللہ زہد و تقویٰ نصیب کر دے. اے اللہ دنیا کے غموں میں تو آج ہماری آنکھیں بہتی ہیں، اے مالک و مولا ہمیں اپنے خوف سے رونے والی آنکھیں دے دے. تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں تڑپنے والا دل دے دے. اے مالک و مولا اس دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے. اے اللہ دنیا کی محبت میں ہم غرق ہو چکے ہیں. اے اللہ دنیا کی محبت میں نہ جانے کیسے کیسے معاملات میں پڑ چکے ہیں. اے مالک و مولا اس دنیا کی محبت کو ہمارے دل سے نکال دے، اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو دل میں راسخ کر دے. اے مولا کریم اے مالک و مولا زندگی کی شام ڈھلنے والی ہے. اے مالک و مولا ان قریب وہ وقت بھی آنے والا ہے جب ہمارے ناز اٹھانے والے، ہمارے چاہنے والے، ہمیں سروں پر بٹھانے والے ہمارا جنازہ اٹھا کر سوئے قبرستان لے چلیں گے. اے مالک و مولا وہ وقت آنے والا ہے ان قریب ہمیں منو مٹی تلے قبر میں دفن کر دیا جائے گا. اے مالک و مولا ہم نہیں جانتے دیر ہمارے بارے میں تیری خفیہ تدبیر کیا ہے. اے مالک و مولا تو ہمارا ایمان سلامت رکھنا. اے اللہ تو ہمارا ایمان سلامت رکھنا. الہ العالمین ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے ہمارا ایمان رخصت نہ کرنا. اے اللہ دنیا میں مسلمان رکھنا، اے اللہ قبر میں بھی مسلمان ہی رکھنا، اے اللہ ہمیں مسلمان ہی قیامت کے دن اٹھانا، اے مالک و مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، الہ العالمین جب ہم قبر میں جائیں اے مالک و مولا گو اعمال تو ہم نے ایسے کر رکھے ہیں کہ قبر میں اگر تیری رحمت شامل حال ناگاروں کو قبر ایسے دباتی ہے، ایسے دباتی ہے کہ اس پس کی پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر آپس میں مل جاتی ہیں، اے مالک و مولا ہم بے حد کمزور ہیں، اے اللہ ہماری کمزوری تو جانتا ہے، معمولی سی گرمی ہم سے نہیں سہی جاتی، معمولی سے مچھر کا ڈنگ ہم برداشت نہیں کر سکتے، معمولی سی جلتی ہوئی ماچس پر اگر پاؤں پڑ جائے تو تڑپ جاتے ہیں، اے مالک و مولا جو نہ سردی برداشت کر سکے گا نہ جو نہ گرمی برداشت کر سکے، اے مالک و مولا وہ تیرا عذاب کیسے برداشت کر سکے گا، اے مالک و مولا، اے مالک و مولا تو ہمیں قبر میں اہل عذاب نہ دینا، الہ العالمین قبر میں ہمیں امن و سکون عطا فرمانا، یا رب العالمین یا رحم الراحمین ہماری قبر کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلووں سے روشن فرما دینا، منکر نکیر کے سوالات میں آسانی عطا فرما، یا رب العالمین بروز قیامت میزان عمل میں نیکیوں کا پلڑا بھاری فرمانا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لوائے حمد تلے جگہ عطا فرمانا، یا رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمانا، الہ العالمین بے شمار اسلامی بھائی پرچیاں دیتے ہیں دعاؤں کے لیے، بے شمار اسلامی بھائی دعاؤں کے لیے اجتماع میں حاضر ہوتے ہیں، کوئی بیمار آتا ہے کوئی بیماروں کا نمائندہ بن کر آتا ہے، اے مالک و مولا پیش خبیر کیا ہمیں حاجت قبر کی ہے، الہ العالمین جن جنہوں نے پرچیاں دیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا جو کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، اے مالک و مولا تمام کی خالی جھولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے، تمام بیماروں کو شفا یابی عطا کر دے، تمام بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرما دے، الہ العالمین ہم سب کے تمام اے مالک و مولا جو جائز ارادے تمنائیں مرادیں ہیں پوری فرما دے، الہ العالمین دعوت اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرما، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی حفاظت فرما، تمام اسلامی بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدنی مراکز کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہمارے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت اور آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرما، تمام علماء و مشائخ کے اہل سنت کی حفاظت فرما، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قص و مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدارِ